ce jo ranar kiyama mai alkausara annabi sanni farin jafada Annabi in taccen jafada Ye da bin da zan fara sai na sanya Allah wanda yake nufa sanda nake so sai na kulla to yau gani zan yi babban Fadima fitola babu sani gare ni ya sarki Allah Sahali sahabai da suke dada daga sauti dan sa take abu idan ya ce su ba su handa Ye baba Fadima shi ne mai iya kunce kulli ko a halittuwa yin komai shi ne dalili Alkautara ya fi kwatancan mai misali ni mai san sa ne ya saki Allah ka shaida yardan jan Allah karke alban amana ya zo tun babu nuni balle hannu ya nuna kuma shi Allahu ya bashi kauna zallar tarbi gare shi dan ya taho tilin saboda Ye babu abin gani wanda ma'aiki bai gani ba babu abin sani wanda ma'aiki bai sani ba babu abin zato wanda yazo Kowa koyo yake shi ne wanda ya zo da hada Ya mai kadarin isa wa ya wuce in ba da kai ba ko mai tafiya in ba kai ba za ya je ba mai neman sani in ba kai ba zai sani Ataka cikin ajanda Yeah, wanda ya dau ma'aiki shi yayi farar dabara Wanda ya bar shi kam, wannan yayi babbar asara Shi gyararre ne, tun kafin a halicci gyara Sarkin yaƙi na Allah, mace tare na sisira cikinta ko tan lahira fitonai ne zai huta baba Fadima wanda diyarsa da ba irinta sirki na Ali wanda na gunje yake yi wa kasida Ye roƙona Allah ka jikan sali ziyarana Kobaci ba yarabawa Ni ne na shirya Amma shi yayi tilatawa Mai tsananin sansani Na shaida Allah ka shaida Ye ni mai sanka ne Ya manzon Allah ka so ni gaba na komai ma ya kawo da ita dai wani baliya tabi batutan annabi na ko ko akalina ta yadda suka yi haka za ta duna wanda in aka ambata ko zai min dadi na zauna kaunar manzo Allah zuciyata da jini ta huda daga kai sai shi kurumkus sunan ku ne kalmar shahada